nap reggelén, rád találtam én, a vágyok tengerén, a csodák rejtekén, egy új nap reggelén, rád találtam én, mert te voltál nekem, az utolsó esély. Végre elmúlt már az éj, újra felragyog a fény, és már újra élek én, a szívem csak rólad mesél. Mert te jöttél, mint régen várt szép ajándék, szíven találtál minden napon. Neved dúdolom, veled elmúlik minden fájdalom. Találtam én, a vágyok tengerén, a csodák rejtekén, egy új nap reggelén. Rád találtam én, mert te voltál nekem, az utolsó esély. Végre elmúlt már az éj, újra felragyog a fény, és már újra élek én, a szívem csak rólad mesél. Mert te jöttél, mint régen. A szíved szárnyal, mint a szél. Akármit mondanak, ne félj, a holnap új csodát ígér. Bármit tesznek, csak remélj, a szíved, mint a szél. Mert te jöttél, mint régen várt szép ajándék, szíven találtál minden napon, neved dúl.